ادا دا غدا حرس دا وجن جدوم رمال دی اول چ اولی ایم نشی باہر کے دا حضور پاک تر دے دا نبی علیہ السلام ور سر دے محبت تے لے یو دل دے راہ یو خپاو نبی علیہ السلام تو کاکا والے خپے وی دا اللہ رسول کی مونتا سر ناس چھ مجلس کے نو خلقم قدر کئی او چتنے نو بیام سو قدر نہ کئی حضور پاک فوراً را پاسے او دا مدینی منوری پا جماعت کی پا ممبر کیناس وی خلکا دا اعلان وورے چی عباس زمان تر دیکھ ورے او تر دا پلار پا زیبی دا تر مثال دا سی لکا پلار نو چی چا دے خوشا لکا دا سی دے اگنی لکا چی دے خوشا لکنے او کچا زمان تر خپکا دا دے فرس کی لکا چی دے خپکنے دا حضور پاک دا وفات نا پس جمعات تا دا خلقو ناوے وے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چی امیر المومنین شو آغے اعلانو کو وے دا چاچ جمعات تا ناوے اغد لری کی بخپل کور تا دے وانا دا کچی باران شن دا کوٹو با جمعات تا را دے طولو خلقو ناوے بل طرف کر کے سوا دا حضرت عباس نا دا ناوے بل خواوان نلولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چراغی ادن آوا وا نیو چکے راوا گشتے او لرگی او پاگی این آوا والا راوی غردولا ای پری چین آوا دلو غردوم که دو بری پا دیوال لازی پا خپل بے بلخوا وارا حضرت عباس چراغی ویدا چا زمان آوا غردولی دا ویدا امیر المومنین ور پس وراغی وی امیر المومنین زمان آوا دی ولی غردولا ویدا دی انصاف تقاضا میکڑی دا طول خلق و ناوی والو لے استادی خوارا بے گی داخل انصاف نہ لے حضور پاک منگتے انصاف خولے لے پاگی کے خپل او پردیو دا پیغمبر رشتہ دار او خپل رشتہ دار طول برابر دا عباس رضی اللہ عنہ ورطوئی گورا دین اندازہ ہو لگا وی امیر المومنین پترت لگی جدا ناوی مالا چیخ ہو دے دا وی نا وی دا دا دوال و جہان و مبارک سردار پا خپل اللہ سنورال دلتا لگو دے ما زکا دا نالولا حضرت عمر حق دک شوی خوا حضور پاک وی پخپل خط جوڑک لا او ناوے پخپل بیونا او زما دا کوٹی دا ناوو دا خط دا حضور پاک پخپل لیوکڑی دا دیرا لگولی دا دی مین اندازو لگا جی حضور پاک والا ناوو پخپل ایک دی او خط والا پخپل کئی او پخپل اکسی جی نوی تا اغا ناوو غردولا کم جی ردوارو جہان و مبارک سردار مالے خو دے دا حضرت عمر وی باز مافی غوارا ما خو انصاف قائم ہو چی پہ انصاف کی با عباس و بل یو برابر وی شاب اس بدان آو دوبارہ لگو او سنگا بے لگو عباس تے وی دا خطا دلز خوشتوں نو تب از ما پا اگو دا پاس او درے گی زب دو چتو مودان آو بلگی وی نا خیر دے پا پاولے باو خیجم او ناو باو لگوی دا کی دینش ما دا حضور پاک دا لاست لگوال ناو غردولی دا دا غی کفارا باو زدادا کوم نو حضرت عمر و تٹیٹ شو دیئے پا اگو دا پاسا و خد اگا پا خپل اگو چت کا حضرت عباس اگا ناو لگو دامی دی پوری دا دا واقعی در تذکر کرا چی دا حضور پاک اگا مینہ و سرسونو نو چی دا چاچا سرمینی خشی والا ورکی او خشی و تخی نیوزل حضور پاک کے نام یا عباس اے عباس یا عمہ اے زماتر علا اعطو یو خشیر یو ڈالے ندر کو یو تحفہ ندر کو یو خشی ندر کو لاول نولا تم پیدا کی یو تحفہ در کو یو ڈالے در کو یو صدقہ در باندے کو یو خشی در کو روارا وایا دا سخ سشی دے چی تاس و تاون تحفو آئے امت ڈالے وے امت حدیعہ وے امت خشی وے وی دا سشی در کم کتا اگا کار اکا اگا شیر استعمال کا لس قسم گناہون بدے اللہ معاف کی والا بمدتا اللہ معاف کی علوی بمدتا اللہ معاف کی پٹ بمدر تخدے معاف کی اخکارا بمدر تخدے معاف کی اول بمدر تخدے معاف کی و آخر بمدر تخدے معاف کی بارک نریب ہم در تخدے معاف کی او پلن گناہوں نب ہم در تخدے معاف کی اگر سشے دے وی دا دروازه که طاقت لرلی شي نو روزانه کوه، که روزانه طاقت نشي لرلی نو په هفته کې یو ځل کوه، او که هفته کې طاقت نشي لرلی میاشت کې یو ځل وکړه، میاشت کې نشي لرلی کال کې یو ځل کوه، او که کال کې هم طاقت نشي لرلی نو په عمر کې یو ځل خو یې خامخا وکړه. چې دا شوق یې ولا پیدا که چې دا به څه شی وي، نو حضور پاک ورته صلات تسبیح وکړه. او د دې دوه طریقې د خدا درته اسانه طریقه ښیم. اسانه طریقه رونو دا ده چې د څلورو رکاتو نفل نیت به وکړي. عام نفل چې سړی څنګه کوي څلور رکاته نفل، او په داسې ټیم کې به یې کوی چې کوم وخت کې نفل صحیح کېږي، لکه د نور خطو پریوتو یا د زوال دې وخت کې به یې نه کوی، او د مازیګر نه پس او د سار د مانځه نه پس به یې نه کوی، باقی ار وخت یې کولش چې کوم وخت کې نفل صحیح کېږي. د څلورو رکاتو نفل نیت به وکړي، دا چل ورته حضور پاک ښیي. نو چې نفل د څلور رکاته نیت اتلو، سبحانک اللهم به ووایي، سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، نو پنځل لس کاره ته به داسې ویي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. دا بسم الله پکې اول کې نشته ها، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. دا بوي بنزل لسكرت كيو يو حديث كي پکې لا حول ولا قوه الا بالله راغلي، خو په اکثر و حدیثو کې نشتا، نو کدي بنزل لسو کې یو ذل وصل لا حول ولا قوه الا بالله يوم خير، او کدي ونه يوم کار کېږي. نو چې بنزل لسكرت دي پورا کړل، نو بیا به اعوذ بالله بسم الله و، او بیا به سوره فاتحه قرات و، او ورپسې به سوره و. نو دا رکوت لو نہ مخ کے پولا لا بیا لس کرتا ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لس کرتا با پورا کی. دا سوشو پنزیش بیا با رکو للاش، نو پا رکو کے دا رکو تسبیحات سبحان ربی العظیم کدا مخ کے وے کرستو وے خیر دے، نو بیا با لس کرتا ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا اله الا الله والله اكبر. دا پنځه دیرش نبي ابا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، نو په ولا ل قومك بدل اسونه زولند لسکره تبوه، نو دا پنځه سلويش. بیا با سجده ل لارشه، نو په یو سجده کې بموه په بل کې بموه، نو یو سجده کې پنځه پنځوس، او بل سجده کې لس نو پنځش پیته شو، او د دوالو سجدو په مینس کې به املس کرته وي، نو دا په یو رکات کې پنځه او یا جوړیږي. یاد بمی کنه یو رکات کې پنځه او یا حضور پاک ورته پخپل فرمایي کاکا ودا یو رکات کې پنځه او یا شو، او په څلورو رکاتونو کې درې سوه کرته شو. بیا دویم رکات کې چې بره پاسې، نو بیا خو سبحانک اللهم نشتا، نورم بے بدو بے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بیا با اعوذ باللہ بسم اللہ شروع کیوں مغا طریقہ نا، نو سورة فاتحہ و قرات بوے سورة، نو پا ولال لس زلا در رکوت لونا مخ کے پا رکو کے لس کرتا، در رکو نا چے پاس قوم کے لس کرتا، پا رم بے سجدہ کے لس کرتا، او در سجدو مینس کے لس کرتا، او پا دوے ما سجدہ کے لس کرتا، رم بی پنزل لس بیا لس لس دی که در رکو او در سجده اغا خپل سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلات مخ کی وی که رستو وی، او که آغا در نیرم شنو خیر دی پروانشت، او که یوزه که در نیر شو بیا بسکه لکه یو سجده که در نیر شو، نو ورپسی چه کم نزده زی که در تیاد شو آغای که رو گردن لکه لنبه سجده که رچا نیر شی، او پا جلسه که ور تیاد شو چه ما خود سجده که اونمی، نو جلسه که شل کرتا ہوا ہے. یا که لومبه سجده و جلسه دوارو که دنه ایر شو، پا دوی ما سجده که در یاد شو چه ما خواه دوارو دینه که پری خودن، نو پا دوی ما سجده که درش کرتا ہوا ہے، خود ری سبب پورا که. او که منس که خطا شوی او پا منزه که ده سجده سه و کولا، نو پا آغی که بنوه، زکه حضور پاک دری سوا ورطا فرمائی لی ده چه دا دری سوا کرتا شو. رون رمضان کے دا صلات تسبیح در تماوالے خو پر رمضان کے جتا یوز صلات تسبیح ہو کو دمرا اجر با اللہ در کی لکد رمضان نہ بغیر کے دے اویا کرتا کڑی نظم تاسو تویر کہ کدر روزے کول شہ روزانہ نوے کے شل منٹ پہ لگی شل یا پنزیش منٹ پہ لگی کم از کم شل زیاد پنزیش منٹ او کو روزانے نشے کول نو افتا کی یوزل ہوگی اکنی پمیاش کے خوی یوزل خاما خوگی و انشاءاللہ صدون اگران خبر ندا دا دنیا دا کار دا پارا منصور مندی تر رہو دا زمونگ دا آخیرت گٹا دا او حضور پاک پل مبارک تر تا پڑی رمین خود لے رہے او لس قسم گناہون پہ اللہ معاف کئی نو انشاءاللہ چٹو لے وکے خواہ او زنانو تم چلو خواہ شمیری بے سنگا دا تسبیحات دا شمیرے چلیم در تاوخے نو چی دا پینزل لسوے غاقی کی بے اللہ ستل لے وی نو دی یوی گوتی لزور ورکاوا یوی گوتی لزور ورکاوا پا دی لاس دا پاس پا خپل پتا لگی در یا کلاس تی زولن دی او دی پتون سر دی لاس تل لے وی نیولی وی نو یوی گوتی لدی خپل وجود سر زور ورکاوا ایا پا سجدہ پروتے نو گوتی دی پزمک پرتی دی یوی گوتی لزور ورکاوا چک یوی گوتی لورکا چی دویم دیوی دویم گوتی لزور ورکا نو پا دی بستا غشمیر پورا کیے گی دی احسان طریق شوا نو رمضان کی فیدہ دادا چی رمضان کی دی اکرل دمرا اجر با اللہ در کی لکد رمضان نبغیر چی دی اویا کرتا سولات تسبیح کرد دا یو عمل شو دویم عمل در رمضان متعلق حضور پاک در رمضان نمخ کے در شعبان پا اخیری جمعہ تقریر کرے ناغی کے صحابو طویلی کی دو کار کوے یو استغفار کوے یو ذکر کوے لا الہ الا اللہ دا ذکر کوے اور دیم استغفار وائے استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الیہ اور انہوں گوری ما دے استغفار متعلق ابل جمعہ در پورا تفصیلی بیان کرے دے او دے وقت کے لئے ضرورت لری استغفار لکہ دا خدیر لوی غزبون و قہرون روان دے گوئے اللہ غصہ شوئے دے دا اللہ دے لوی قہر روان دے اور دے لوی غصہ دا خدیر روان دا دا با پہ استغفار ختمے گی تا سوینے سونا سیلابون روان سونا زمکے یا نما یو دو سے ڈاکٹر بولے ما دا ٹیلیفونو کو میں لکہ ستاسو کلی کی سہال دیں ادھے شب قدر دلازاک سر تعلق لنی وی زمکے خوی ٹولے یوڑے اوی حکومت اعلان کرے جی کورونا مخالی کے وی کورونا موڑی بنگلی دا خلق وی یوڑے ختمے کے او تاسولار شہ دا غخپل و علاقو کی جورا کے او سارا سن او دا چینو دا طرفونو گورے بلا دا دنیا کورونا برباد دی دا سی کلی پرات دی ما تا یو سلیوی چی چاہتا پتا نہ لگی جی دا ما کور کم زیو دا حالت تے دا خدای قہر او دا خدای غضب دے ولی دا خدای قہر او غضب راغے اپا کہے گئے ما سوات کی دا خدای او قہر روانو دا خدای غضب ہو نامن پکی راغے سناس امن نمون جشن منو کو بس سوات نجینکو لستونی نشتا او پکوڑے خرسائی او ڈوڑے خرسائی او لوبیاو چنے خرسائی ال تدافت نو دے دے نا خلق زج جشن پنوں پا دا ملیلا نو خدے پیدا سے قہر راہو چے غیم را لو کلو دلتے ہم خلق تباک لن من خدے سر دغرے وو من خدے تا بڑے والی دی چے خدای گورم دا سر یلا خدے بندگانو زمون دا مال دولت دا چارا کردے دے اللہ را کردے دے زمون جن زمون عزت زمون حیاو زمون پردو زمون بچی خدا اللہ دا طرف ندی قسم میں دی پزاد تخدی کہ دا ٹول مخلوق را یوزے کے دا اللہ دا یو ماشی مقابل نشکون نمرو دی پا یو ماشی غرق کر نمون خدا سر جنگ کر کہ دا خدا نافرمانی کہ دا خدا سر جنگ دی دا اللہ سر جگڑ را نو دا خدا قہر و غضب روان دی خدا دی خیر کی لانور بسکی دا کالام نوال تر دا منڈے پور یو پول نشتا ٹولی اوڑی دی خطا او بدی بندی دی دنیر دی سر بسکی او دا دمر خلق یوڑ ما شمان یوڑ الخز یوڑ ترنن پوری پتن لگی دا کلو دا کورنو چی تون لان دی پراتری دا او بو درک وارانو تن لگی چی سبس کو دا ڈوڑے درک و تن لگی شکر دے الحمدللہ زخو دا دی اخپل کلی او دا دی گردو ناوا دا خلق اوڑی را شکریان دا کو موخی ہو لنگر والا روان د خدای فضل او د کلی خلقو ته ملان بار مې ولا چندې نه دی غوښت نه مې دوستانو ته ویلي او نه مې یارانو ته ویلي دي بالکل قطعا مو چندې نه دی غوښت او د خلقو هر څه راوړل او دروازې څلوېښت او پنځوس دیګه به پخېدل او د خلقو په سرونو باندې وړلې دي په سرونو ما ته ملګرو وی زمونږ د مفتی آباد د محلې لکانو او سره کلي نوره لکانو وی چې راته وی چې مخکې کلي کې سره خلق دي نو وی مونږ دیګ د روجو دیګ غټ په ګرم په سر وړل آسان کار نه دی یو یو کیلومیټر یا یو یو دیګ په سر وړی دی یو کس وړی دی یو دیګ ګرم یو کیلومیټر وی چې هلته لاړو ماشومان د لوږې نه پر کاله پراتو خوانه داسې چغې جوړې کړې وړو دې روجو پسې ټوپونه جوړ کړل چې حیران شو دا روجې درته پسې کې واوي پسې کې بیا خورو قسم نوی د خټو زولی راته ونیول چې دې کې راته خیر دی واچوې خو چې دا بچي څه وخورې د خټو په زولو کې مونږ خلکو د روجې چولې د یو علاقې ته لاړم څه جوسونه او څه پینه مې ځان سره یوړل زما دې په خدای قسم یې هغه منظر مې اوس هم نه یېرېږي ناجوړه یې کړم ناجوړه بیمار یې کړم داسې ماشومان خو خلک پیژني چې دا څوک دي دغه جوسونو پورې به ټوپونه بهوال ماشومان اوبه نشته مالا اے کاکا مالا اے کاکا مالا ما تر خپلې ماشومان دي نوړه را یاد شي مې الله دا آفت تا راوستې دی خلک غرق دي او سړی راغی دوه لوڼې اهو ګرځېدو پسې دوه لمړې پرتې وې وی دا خو دوه دي یو سره درېمه موابله څه شوه یو بنی آدم یو زنانه زموږ د کلي یو ځای کې واده ده هغې راته خبره کوله وي داسې ماته په دې خپلو سترګو قتل او دا قلبي او غویان او څاروي او غنم او ګوړې په کې روانې وې اسم نشو کولی دا حالت دی بچي لاړل یو ویړل ښځې یو وړې سړي ته ورته ګورې او درنه وړي دا د خدای قهر او غضب نه دی ډوډۍ پورې اوبو پورې غریبانان دغه دي متازه دي اوبه راله راوړي دا خدای فضل دی هغه ځای ته مونږ ډوډۍ ورسوله چې کوم ځای ته اړو چا رسولې نه ده خلق روڑی پا دی کیمپونو کی تقسیمی پا دی سکولونو کی دلتا خلق دیر روڑی منگ آغا جورا سارا سنگ مردہ دیر کی دمائی و شاگر دی اغلم رجو لے گلے دے گا اغا قسم خوڑا چی دا سیلاب نپس نن پا درے مارو از دمونگ دی محلی دا رجو سا کرے نشتا سوگ نروڑی اغا سنگرو مردہ دیر ما مرگرو تاوی میدا والا پا سر رسا ویدی گنو ار سنگ چیوی او پا زرگونو سلویخ زرو پورے جوڑے ام تقسیم کرے او لوخی لوخی نو دلتا کی لوخی مولا پیدا کلی مردان تلالم حالتا میں او دوستو آقا تا میں شابر علار دین چی پیدا اگی غریب دا سیٹونو نرو استل او پا وزن ایراکل بلا لوخی مرور ام بی تقسیم کل چینی او دا هر سم بی تقسیم کل نا خوراک مو دا تا پاخه گی پسه گی پاخه کوٹو که دم دا نامن امر ایبڑی پرتیر نو پخلی کم دیکیو خیمه و تا نمیلاویگی خوراک نمیلاویگی سکاک نمیلاویگو سم خواران دا قصد لوگی دا ستلقیگی نو من خود روجی لبن کلنگر من بس نور گرانا دا سنگ نشو کولی نشو بٹیاری مرا تا پلو لگوی دا نور نشم پخول خودن سار بیا مرگری را گون چویر وی دا خدا خواران بہوگی بیا شورو کم ما ای خدا روجی مکویو کم دا ترکارے پخوینو ترکارے پخے کے نو تاسو تا دا اعلان دے چه کستاسو پا دی کلی که کم متاثرین چا کر دی رئی او یاوی نمازیگر رازه التاقی بوتا لنگر ورکی خان اگی وی لنگر پخی پا دی کلی که سمر متاثرین بی اگا متاثرین دی التاقی مازیگر نپس لنگر بوتا انشاءاللہ لازین ملاوی دکا منگتا پتا نلگی چی اور پسی اگر دو لاتا زخبال امید میں اڈے رئے گورے جلو گورے آوار پراتے پورون آوار بہر کیف زمون چی سونا پورے وس کے دا بی دینا چند دا گورے سوک ثابتو لی نشی چی مون چاہتا چندی ویلی او طریقہ مولا دا سے جو لکلا چی ماوی پکی بدیا نتیم نی کمیٹیم جو لکلا ما ایدل با پیسی را پیسی چی سمرا سوک روٹول توقع رکے گی دونا پیسی ننجل وشو یو کسر با پرتیوی خزانے والا اب لگئی نان اور خلق با لگئی کہ دیانت قائمی درواز یو لکش لزر و یو لکشل در روپے دا من خرچہ بکی دن دا خلق و ماخ کی کولاو پا میدان پڑا گا چی پکی سپٹ بنانی او دا خدای پورا کری دی گوانے دا څوک نشي ثابتولی چې ما چانه غوښتې ده یا زما ملګري مې غواړی به نه او دا الله ټول پوره کړي دي او خدای پاک دا نظام چلولی نو دا په موږ هم ازمایش ده چې موږ هم په صحیح طریقه د هغې خدمت کوو نو تورنځو الحمدلله نوم وګټه موږ نوم له نه دي کړی خو نوم یې وګټه ټول عثمانځو کې ځای په ځای و یاره تورنځو له موږ سره ډېر مدد و ډېر احسان یې را سره و او دا مې اعلان کړو مې په دې کې به سیاست میاست نه نہ بہ زمان نمی نہ بہ بل نمی نہ بہ بل نمی چاہتا پوسو کم نہ روڑا رالا تو رنگ دو مرالا بس نو ملاغ لے چاہ روڑا ارے ڈوا لا رالا البرلا للوی تب مائے گورے کہ زمان نمی مواقعی دب خاپے جدا مالا پلار پیسی خود نہیں انہیں میں دا کورا روڑی دی شکر دے الحمدللہ دے خلقو پورا مرستا اکلا پورا تعاون اکو او دا غی خود پاک انشاءاللہ سے لبا دے خدمت والا لمور کی دے قومو دے کلی لبا مور کی خدا دا خدای قهر او غضب دیرونو گوره دا خدای دا قهر او دا غضب دو تنبیری پا دو تنبو دا خدای قهر او غضب بندیگی قرآن شریف کے اللہ ہوئی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیهم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون یو دا حضور پاک مبارک وجود وجی ترسو تا پا دنیا کی موجود ہے نو عذاب بن را دی او کتو وفات شوی نو بیا با علا عذاب نرا دی چی خلق استغفار ہوئی استغفار دا عذاب بند بند نو پر رمضان کے حضور پاک پخپل فرمائے کہ استغفار وائے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ یا صرف استغفر اللہ عذاب ببنش زان لم دعا گانے غوڑے دی متاثرین لو بعض حضرات پندل اللہ سے اشل منڈا کی تراوی کئی تراوی منز دی جی خدای سر مناجات تراز داری دا نمونس پا طریقہ پا کار دے زانتے مخلاص ہوئے خواہ خب پا قلار قلار پہ اتمینان ترابے کوئے دکھا دا مونس دے اور جتا ٹوپو نوے خدا خدا سر خاندہ کے چھے پچا باندے رو جے فرد چھے کم بالے گی دا بلوغ دا لک پلے نہ خیری مور پلار دے پتہ لگی اور دا جینے اخ پلے نہ خیری چھے بالے گی رو جے پہ فرد دی اور چھے نابالے گی رو جے نویش نیسے پہ خواہ نفلی ری نیسے دعا کے عمر پینزل لس تو پینزل لس حکال اتعلق ہو جینے اور سیدل اور دا بلوغ سالامی نی را غلی بیان پی روجی فرض دے دو کے زمان دا دے جماعت دا محلے باز مرگری سبا عمرے تا روان دی سوک بلو از روان دی سوک عمرے لا روان دی دو کے چلے پا خیر رس اللہ سفر دا مشکلات نو سد اور خدای پاک اغز ہے کہ مون ور تا خدای وریاد کی اور دو کے چلے اللہ تعالیٰ ٹھوڑ سپر مرگری دی اغی دا بیت اللہ او دا مسجد نبوی زیارت اللہ دا ٹوڑو نصیبو گردو لگی دا دو کے دے دا چھ سوک متاثرین دے کم لگی نو خدای پاک دے شہادتو نو قبول کے او چھ کم زخمیان دے اللہ دے والا شفا ور کے او چھ سوک خدمت کے اغیر دے رب العالمین اجر ور کے خدای من دا خپل قہر نو ساتے او دا خپل غضب نو ساتے اللہ دا من دا دوار جہان و خیر و برکتو نو نصیب کے او دا دوار جہان و دا شرون و مصیبتو نو پامن کے ساتے خدا دا راغل قهر او غضب زمون نه لری خدا دا خپل غوسه سړکه خدا دا خپل غوسه سړکه الله دا خپل غوسه سړکه او مون معاف کی خدا ہے خدا مون ستاد یو ماشی مقابله نه شو کول نو خدا ستاد سپیر به مون سره مقابله کوم ډیر کمزور یو اجزان یو الله مون ته معافی وکي خدا پر وطن باندې پر خلق او پر مخلوق دا خپل رحم باران نازل کی او خدا موجوده چې کم دوبو باران نه دی خدا دې لا بندل بندش ورکه نور باران نہ مساتے زمون وطن نور باران طاقت نشی لر خدا ته مساتے خدا بیا در نسوال کو د مصیبتون و افتون و فتنون مسلمان محفوظ ساتے لیکن آخر وقت ان بخلی دا کلمہ نسی پی جلال الہ الا اللہ محمد رسول گرانو انوارو زندر زانت را یاد داری سرائیدین اسلامی کیسر این سجن سنکر حنیف اللہ این حضرت اللہ دکان مشترباز براستا مدینہ مسجد نس سکندر پورا چوک پشاور موبائل نمبر ہے 0301-8191-321 دوہبے دیا نمبر 0345-91-47-115 زلفی وزل در تڑیر خون کبی زیبا رسولا اے مجتبا رسولا تدیف سر دید یاسین اد طوحا رسولا اے مجتبا رسولا تدیف سر دید یاسین اد طوحا رسولا اے مجتبا رسولا دا مزمل او مدثر شاند شاندر لري تشنا روزا بباديرا مزيدا فدا يا شجر كل جنني شجر لري تموت النبي دمك النبي وجت مقام درتا دير الكرام درتا دب قران سايل غني سبحان سايل تن دركني حسن تكلا دي يوسف اور غن رشید نبی خایست کلا دس بگمئی او گلان رشید نبی جمال تکلا دی جمال دجال رشید نبی داستان دمی